کرتی رہتی ہے بہت دور دور. کافر آخیا جی ساڈے فرال ہو یہ ساڈے فرال ہو مسلمان کوئی نہیں آخیا. ابھی بکے ویا ہوگا یا ملون اعلیٰ اولئک الذین افتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ خاسر الحیاۃ الدنیا للآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب بنقص الجزیۃ فی الدنیا والتعذیب فی الآخرۃ ولا هم ینصرون بنقصہما عنہم فلقد آتینا موسی الکتاب والتوراۃ وقفینا من بعد برسل اے ارسلنا علی اثره رسلا کما قولی ثم ارسلنا رسلنا تترا یقال کفار اذا اتبعوا وکفاروا بی اتبعوا ایاو من الکفار ذنبوا من الذنب فآتینا عیسی ابن مریم البینات المعجزات الواضحات کحیاء الموتى وامرأ الاکمہ والابرا فی والاخبار بالمغیبات فی الانجیل وعیسی بالابر فعیل ثابت کوئی نہیں, شریف حکیم کثیر کریم سارے فعیل کوئی نہیں, فاعل مریم رکھے ہو جانا فاعل فاعل ثابت نہیں وقارا ابن کثیر القدس باللسان فی جمیع القرآن فکلما جاءکم وہ محرم علیکم افعادوہم نکال تو تم اپنوں کو اپنے گھروں سے, اور حال یہ ہے جو حرام ہے تم گھروں کا اخراج اور نکالنا, فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کبھی حکم تھا کہ ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیا جائے, اس پر تو عمل کیا انہوں نے, لیکن اخراج یہ حرام تھا تو اس پر عمل کوئی نہیں کیا, کچھ بھی حکم آیا کیا تم بعض کتاب خدا والا حکم جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہو, بعض کے ساتھ فکر کرتے ہو, کتاب اور ملا کی جو حرمت تھی تو اس کا انکار کرتے ہماری گاؤں میں یا فل والے کمن کو نہیں ہے جزا اس کی جو اس طرح کے افعال کو محسوس کرتا ہے مگر رسوائی ہے یا تو دنیا میں قیامت یہ رکھوں گا قیامت کے جب انہوں پڑ جائیں وہ سخت ہوئی عذاب کی طرف اللہ نے آخر اس سے جو کرتے ہو وہ محرم علیہ کے اخراج جو ہوں حال یہ احرام ہے تم بت افراد ان کا پہلے کیا تو تم سارا افراد جو ہوں یہ پایا گیا ہے تو اس کے ساتھ تمہارا محرم ان کا تو تعلق بھی بنتا ہے, آئے کریمہ کے ساتھ پیارا میں تعلق ہوا جس کے بعد اس کے ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا جواب کیا دیا کہ یہ یا تو تم سارا افراد جو ہوں جملہ وہ کرے گا اور اس وقت غوروں ان کا تعلق کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے, اخرجونا فریقا من کل من دیارہم وتظاہرون علیہم بمثل من قبلہم, اس کے ساتھ تعلق ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا جو ہے وہ حرام تھا تورات میں, حالانکہ تم اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر رہے ہو, تو فدیہ دینے والا حکم بھی تورات میں تھا تو اس پر تم عمل کر رہے ہو, چار حکم جو ہے ان کو دیے گئے تھے تو ان میں سے ایک جو ہے اس پر وہ عمل پیرا ہوئے اور تین حکم جو ہیں وہ انہوں نے نظر انداز کر دیے, حکم جو ان کو دیے گئے تھے, تو یہ آپس میں قتال نہ کرو, اخراج جو ہے وہ نہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر وہ قید ہو کر آئے تمہارے پاس فدیا اس کر جائے تو وہ دے دو. اس طرح سے چار آہد جو ہے, ترک قتال, ترک اخراج اور ترک مظاہرہ, یہ حکم اور عدوان کے ساتھ کام نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف. اور قیدیوں کا فدیا ان کے خلاف وہ نہیں پائیں گے, ایک جائے تم اس پر عمل کر رہا ہے. اس طرح وہ ہوا محرم, یہ زمین غائب ہے, اس کا مرجع کیا ہے؟ تو ظاہر ہے مرجع پہلے مضبوط نہیں. اور اگر کفر جون میں جو اخراج مشکل ہے وہ بناؤ دلالت زمنی کے طور پر, پھر آگے پھر اخراج جو ہو گیا اخراج جو محرم ہونا لے تو اخراج جو پھر اس طرح کی عبارت بن جائے گی. ظاہر ہے اس کا بھی کوئی صحیح محمد مون جائے تو وہ نہیں بنتا ہے, یا پہلا اخراج غائب ہے یا پچھلا غائب بن جائے گا. اس کی کئی تجزیے فرما رہے ہیں, جیسے ضمیر شان ہے تو اللہ حدیث نظر ہے, یہ ضمیر شان ہو گئی اور اللہ اس کا بیان ہو گیا, کسی طرح تو وہ ضمیر شان ہو گئی اور آگے اخراج جو ہوں گی اس کا بیان جائے تو وہ آ جائے گا. یا ہوا وہ میرے مولم ہو گئی روبا ہو راج الم, اس طرح وہ مولم ہے اور راج الم اس کا بیان ہے, کسی طرح تک ہوا جو میرے مولم ہو گئی اور اخراج ہو جائے گا اس کی تفصیل ہو جائے گا. تو تیسری تبدیلی یہ ہے کہ کفر جون جو ہے تو اس میں اخراج مسکر ضمنا مذکور ہے, ضمیر غائب کا مرجع ضروری نہیں کہ مطابق کرتا نہیں پہلے مذکور ہو, ضمنا ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے, انتظامی طور پر ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. بھلے آبر وے ہے لکھنے واحد منو مسکر, آبر وے ہے کا مرجع متوفع ہو گیا, پہلے متوفع کا ذکر تو کوئی نہیں ہے لیکن وراثت کی بات پھر چل رہی ہے. انتظامی طور پر ذہن میں آ گیا تو مرے گا تو پھر وراثت کا سوال پیدا ہو جا رہا ہے. انتظامی دلالت کے پاس جو فاصلہ سمجھ آ رہا ہے تو پھر ہوا کہ میں نکلوں اور جاگی تو پھر جمعہ میں اخراج میں پھر پائی گئی ہے تو وہ بن جائے گا. اور پھر عبارت کیا بن گئی, اخراج جو ہم محرم ہونا لے تو اخراج جو ہم سے تکرار آ گیا, اس کا پھر جواب دیا کہ یہ پچھلا جو ہے اخراج سے یہ بدل بن جائے گا یا قیام جو ہے تو بن جائے گا. پہلے اخراج پر کیونکہ وقتی طور پر تو مبم ہی ہو گیا نا ہوا, کیونکہ اخراج اب پہلے مرجع مسجود نہیں آیا تو اس میں خفا آ گیا, تو پھر پچھلا اخراج ہو گیا اس کا قیام جو ہے تو وہ بن گیا یا بدل بن گیا. اب دونوں یہ حملہ استفام انکاری کا ہو گیا, مطلب کیا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کفار میں کچھ اس کو بری مان لایا جائے اور کچھ اس سے جو ہے تو ان پر ایمان نہ لایا جائے. سماج جزاؤ میں یا فال لے کر من نہیں ہے جزا اس کی جو اس طرح پر کرتا ہے, مگر اس کو حیات دنیا میں جب یہ دی جائے تو ان کو حیات دنیا میں رسوا کس طرح کیا گیا ہے کہ تم قبیلے مدینہ پاک میں رہ رہے تھے بنو قریظہ بنو نذیر, تو بنو نذیر جائے تو ان کو تلاوتن کر دیا گیا, بنو قریظہ جو ہے ان کے مرد قتل کر دیے گئے, عورتیں بچے جو ہے وہ غلام بنا لیے گئے, قیدی بنا لیے گئے. اسی طرح یہودی جہاں جہاں بھی رہتے تھے خیبر وغیرہ میں تو سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور ان پر جزیہ جو ہے وہ عائد کر دیا گیا. اس طرح پر یہ ملت اور رسوائی ہوگی دنیا کے لحاظ سے. قیامت کا دن سب ترین عذاب جو ہے اس میں وہ لگائے جائیں گے, اس کا بھی ہوگا. تو ظاہر ہے جو لوگ ڈر ہی ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے تو عذاب ان کا سب ہونا چاہیے نا. یہ پھر بھی کرموں کا نام لیتے ہیں, کتابوں کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, تو ان کا عذاب ان کی نسبت تو سخت نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے اشد اضافی ہے, یعنی جو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے یہ ان کی قتل وغیرہ کے, لیکن ویسے ایمان نہیں لا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی نسبت ان کا عذاب جو ہے وہ سخت ہو جائے گا, کیونکہ یہ انکار بھی کر رہے ہیں نبی پاک کی نبوت کا, اور ساتھ اس طرح کی عرض پہ قتل اور خراج وغیرہ قسم اور عدوان کے ساتھ سزا اور تعاون وغیرہ یہ بھی کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے اپنے ملکوں کی نسبت ان پہ عذاب سخت ہوگا, لگداریوں کی نسبت ان پہ عذاب سخت ہو جائے گا. اللہ کے نماز آگے جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ تو سب کہا جاتا نا, جب وہ غافل ہوتے ان کو آگاہ کیا جاتا کہ اللہ غافل نہیں, جب ان کا یقینہ ہی نہیں تھا کہ اللہ غافل ہے تو پھر کیا کہنے کا مطلب. یا قولو عالمم بہی, ان کا اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں غافل ہوں یا نہیں ہوں, مطلب آیا کہ نہیں میں غافل نہیں ہوں. خبر میں مقاصد دو ہوتے ہیں, یا تو حکم نہیں معلوم مخاطب کو تو وہ اسے جتلایا جائے, یا متکلم کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اسے علم ہے یا نہیں, تو بتلایا جائے کہ مجھے بھی علم ہے. پھر وہ مانتے تھے کہ اللہ غافل نہیں, لحاظ سے فائدہ تو الخبر کا فائدہ بھی کوئی نہ ہوگا. یا اور دوسرا لازم فائدہ تو الخبر کیا ہے کہ مختلف اپنا عالم ہونا بتلائے, تو وہ اللہ کو بھی عالم سمجھتے تھے, پھر فائدہ کیا رہے گا اس کا. جواب کیا ہے, تحدید مقصود ہے, مطلب ہے میں نمٹ لوں گا تم سے, جب میں جانتا ہوں تمہارے کرتوتوں کو پھر پوری پوری سزا جائے تو تمہیں دی جائے گی. قاملون یا ملون دونوں طرح کی قراتیں ہیں. بعض اولاد نے قاملون جو ہے یہ پڑھا ہے, پیچھے بھی تک تو لوں خان کو جب تم اور سفر جو کتاب کے پی گیا تو پھر یہ بھی اس کے مطابق ہو گیا. اور اگر یا ملون پڑھا جائے تو پھر ان سے جو نفرت اور کراہت کا اظہار ہے اس کے مطابق ہو گیا کہ اس قابل ہی نہیں ان سے خطاب کیا جائے, انہیں مخاطب ٹھہرایا جائے, تو اس لیے یا ملون والا سیگا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. متعلق ہے اس سے قول اللہ تعالیٰ کے فرمان جو سے جو نفری کا مل کو مل دیا ان کے ساتھ اور جو درمیان میں ہے یہ نیاتوں کے مصارعات کو جملہ میں تنزا ہے. اب وہ وزن میرے غائب ہے تو اس کا ورجہ پہلے منصور کوئی نہیں, تو اس کی تبدیل کی جا رہی ہے نشان ہے یا ضمیر جو مبم ہے اس کی تو تفسیر اور اخراج ہم ہے یا راجی ہے طرف اس لیے کہ جس پر دلالت کرتا ہے بسر جملہ مرکز کے وہ عمر جا تضمن المذکور ہو گیا. فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں, مذکر نسبت علم فائل اور زمانہ پر دلالت کرتا ہے, تو تین چیزوں کا مذکورہ ہو گیا پھر مستر جلد ہو گئی اس میں حد کی مانا جائے وہ مرجع بن گیا تضمن المذکور ہے. پہلے سے اور اخراج یا بدل ہے یا بیان ہے افتوں میں انہوں نے بات کیا تم ایمان لاتے ہو کہ بات کی کا پر یعنی فدیہ دینے پر جو کرتا ہے یہ فالتوں میں سے مگر رسوائی مگر ستارا یا کہ دنیا میں دنیوی زندگی میں جیسا کہ ان کو قید کرنا اور جلاوطن کرنا اور ذریعے کا جو ہے وہ قید کرنا ان کے غیر پر بنو نذیر بنو قرآن کے علاوہ جو تھے ان پر جزیہ عائد ہو گیا. پھر اصلی معنی خزی کا بیان کرتے ہیں ایسی ذلت جس سے حیا آئے لوگوں کے سامنے پگا آنے سے گھبرائے اس کو خزی کہا جاتا ہے. اس لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر ایک دوسرے کی جگہ پر یہ حیا کی جگہ پر اور حیا جو ہے وہ خزی کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ قیامت پر قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا سخت کی طرف, اس لیے کہ ان کی نافرمانی وہ شب ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے. جان بوجھ کے جہالت کی وجہ سے خلاف ورزی کرتے ہیں, ایک جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, یہ جانتے ہیں تورات میں احکام کیا ہے, پھر خلاف ورزی اس لیے عذاب ان کا سخت ہو گیا. لیکن اپنے یہودی لوگ جو ہیں ان کی نسبت سخت ہو گیا جو یہ اخراج اور قتل کے در پہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نے یہ واقعہ سے جو تم کرتے ہو یہ تاکید ہے, یہ تاکید ہے وعید کے لیے یعنی اللہ سبحانہ ہو وعید سے پہلے بھی آ گئی نسری الخلیاتی دنیا اور اشد العذاب, یہ تاکید ہوگی اس کی یعنی اللہ تعالیٰ ذات میں ہے جزا اس نے دینی ہے جب وہ پوری طرح باخبر ہے پھر پوری پوری جزا بھی دے گا. عراق کی یاسم نے فضل کی روایت میں سردونا خطاب کے طریقے پر واقعی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے دل کو اور ابن کثیر اور نافع نے اور عاصم نے ابن ابھی اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ترجیح دی جو ہے دنیا زندگی کو بدل آخرت پر, نئی تقریر کی جائے گی ان کے عذاب کی. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے تو دنیا فضل میں آخرت کے تو نہ کم دیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. اشترا خریداری ہوتی ہے, پھر یہاں حقیقی خریداری سپائی کوئی نہیں مل رہی, پیسے دیے جائیں کوئی چیز قیمت میں دی جائے تو یہ لینا اشترا ہو گیا, دینا بے ہو گیا, جو عوض میں دیا گیا وہ سبل ہو گیا. پھر یہاں تو ایسی چیز پائی کوئی نہیں گئی ہے, اس کا جواب دیا مشکرا ہے, منظوم ترجیح دینا ہے لازم. جو بندہ پیسے دے رہا ہے اس کے بدلے کوئی چیز دے رہا ہے تو پیسوں پر اس چیز کو ترجیح دے رہا ہے, لہذا مشکرا منظوم ہو گیا, ترجیح دینا کیا ہوا لازم. پھر انہوں نے بھی کیا کیا ہے, یا تو دنیا کو ترجیح دی ہے یا تو آخرت پر. اللہ کی مخالفت جو ہے وہ کی لیکن دنیا میں اپنا حد وغیرہ جو تھا تو وہ دکھایا, خدائے خفت انہوں العذاب ان کے عذاب میں تخفیف کیا ہے وہ نہیں کی جائے گی. دنیا کے اندر تخفیف کیسے ہے, ختم کر دیا جائے یا معاف کر دیا جائے, آخرت میں ہے کہ وہ عذاب معاف کر دیا جائے یا نرم طبقے میں ان کو داخل کیا جائے, وہ بھی سخت طبقے میں ہوں گے اور عذاب کی چھٹی بھی نہیں ہوگی. مومنین جو ہے اگر فاسق ہوں تو ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا, اللہ معاف کرے, لیکن کچھ عرصے کے بعد نکل گئے یہ تفصیل ہو گئی. یا ابو طالب صاحب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے سارے غرق تھے عذاب میں کفر کی وجہ سے تو نکال کے اتنا باہر کر دیا کہ آج کل وہ کے نیچے رہے گی, اس طرح کی تفصیل ہو گئی. یا ابو لاب کو ہر سو بار جو ہے اس میں پانی مل جاتا ہے, پیاس کی شدت جو ہے اس کو کم ہو جاتی ہے, عذاب جو ہے اس میں بھی کمی کر دی جاتی ہے, تو لہذا کسی طرح کی بھی تفقیق یا وہ نہ ہوگی, نہ خاتمے کے لحاظ سے نہ سخت عذاب سے نرم عذاب کی طرف. اور پھر عذاب دو رہا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, نہ دنیا والے میں کمی ہو کے جزیا کم ہو جائے, آخرت میں کہ نار کم ہو جائے. ہم فلاح سروم اور نئی مدد دیے جائیں گے, مدد کی صورت کیا ہے, کوئی بندہ قاہر غالب ہو, طاقتور ہو اور جبرن چھڑا لے کسی کو, یہ نصرت ہو گئی. یا سفارش کر دے کہ چھوڑ دیا جائے, منت جاری کرے کہ یہ شفاعت اس دعا بل التجا گزر ہو, یہ پائی گئی. یوم سروم میں مکمل طور پر جزیہ کا خاتمہ اور عذاب کا خاتمہ یہ آ گیا, اور وہ بھی جبرن قہرن. یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ترجیح دی زندگی کو آخرت پر, نئی تقسیم کی جائے گی ان کے عذاب کے ساتھ کم کر لیے جزیہ کے دنیا میں تھا, کم کر لیے عذاب کے آخرت میں, اور نئی لوگ مدد دیے جائیں گے ساتھ دور کر لیے ان دونوں کے ان سے چیزوں کے جزیہ بھی اور عذاب بھی. ہمارا تضاد ہے رانی سن کتاب سخت نام امباد رسول اللہ کی ہم نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور بھیجے ان کے بعد رسول وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل جو ہے وہ عطا کیے اور انہیں قدس کے ذریعے ان کی امداد تائید جو ہے وہ فرمائیے. موتل باری تعالیٰ کی طرف سے ہلکی بیان جو ہے وہ ہو گیا. الکتاب الاسلام آج کا ہو گیا، خاص کتاب مراد کا اور آج کا وہ ہو گئی. کفا یکفو، کسی کے پیچھے چلنا. لا تکفو، مال ایسا لکا بھئی علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو، یہ لازمی بن گیا. اور باقفیل پر آ گیا، پھر متوجہ ہو گیا اس مطلب کیا ہے، ایک کے پیچھے دوسرے کو لگانا. پھر کفین آب امباد رسول، ہم نے رسول کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگایا. اصل تو کیا تھا، کفین آب موسیٰ پھر رسول، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کو نکلنے دیا گیا، امباد ہی کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا. کیونکہ کفین آب موسیٰ پھر رسول ہوتا پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے مثال کے بعد دوسرے رسول بھیجے ان کی زندگی میں نہیں بھیجے، اس لیے بازو تھی کہ ذکر کر لیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کے مثال کے بعد دوسرے رسول کرام جو ہے تو بھیجے گئے. کتنی تعداد میں بھیجے گئے، بعض روایتوں میں 4,000، بعض میں ہے کہ 70,000 جو ہے تو وہ بھیجے گئے. سارے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر فرشی اور آپ کے مطابق تبلیغ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. محبوب کریم علیہ السلام کی آمد پر پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے تو وہ منسوخ ہوئی. حدیث پاک میں ہے کہ رسول 13 یا 15 ہیں، یہاں پہ 4,000 یا 70,000 رسول بن گئے. کبھی رسول یہ عام معنی میں استعمال کر دیا جاتا ہے، جو نبی کا معنی ہو وہ بھی رسول کا معنی ہو گیا. کبھی خاص اصطلاح ہو گئی کہ اگر صاحب کتاب ہے، خاص قدیم یا جدید یا مستقل شریعت کا مالک ہے تو پھر رسول ہو گیا، نہیں تو پھر اسے نبی کہہ دیا جائے گا. محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کا جو 6 ماہ کا پیریڈ ہے جس میں سچے خواب آپ کو آتے رہے تو وہ فقط نبوت کا پیریڈ ہے. اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے تو اس میں 3 سال وہ جن میں اعلانیہ تبلیغ کے پابند آپ نہیں تھے تو وہ نبوت کا پیریڈ ہے. پچھلا 20 سال وہ رسالت کا پیریڈ ہے. بعض نے کہا نہیں، وہ 3 سال سمیت 23 سال جو ہے یہ رسالت کا پیریڈ ہے. بارہ یہ مختلف معنوں میں رسول آتا رہتا ہے. صرف رسول حس مطلق ہے نبی کی نسبت یا مساوی ہے. اسی طرح اگر فرشتوں کے ساتھ شامل کرو پھر عموم منوجہ کی نسبت بن جاتی ہے. رسول بھی ہو بشر بھی ہو، اس طرح سرکار کی ذات پاک ہو گئی، رسول ہو بشر نہ ہو، اس طرح جبریل میکائیل ملک الموت، یہ رسول تو ہیں لیکن بشر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، یا نبی ہوں اور رسول نہ ہوں، اس طرح کے باقی حضرات ہو گئے. اس طرح ہارون علیہ السلام ہے یا یوشع ہے، نبی ہے رسول نہیں ہے، یہ موسوس تنوجہ والی نسبت صورت میں بن جائے گی. مطلب ہے یہ کے بعد بگڑے والی صورت ہے، یہ سارے اکٹھے نہیں آئے. یہ کفین آسمانے کی وضاحت کی، کہا جاتا ہے کفا ہو اجاد بعد کفا ہو بہی اجاد کا ہو اجاد، پہلا کفا ہو اجاد آ گیا ہو کفا ہو کا معنی یہ ہوگا یا تابے ہو پیچھے آئے, اور کفا ہو کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کے تابے دوسرے کو بنا دیا, تو پہلا جو ہے وہ مطلوب بن جائے گا, پچھلے جو ہے تو تابے بن جائیں گے. کفا ہو بے ہی, تو پھر ہو کا مثلاق مطلوب مبتدا ہو گیا, بے ہی کا جو ہے تو وہ تابے ہو جائے گا, اتبا ہوئی یا ہو. تو مانا کیا بنے گا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے تابع کیا دوسرے رسولوں کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے تابع کیا. محفوظ ہے کس سے؟ چل وفات سے, جس طرح کہ جنہ بہو جن جنب سے محفوظ ہے. دم اسلام کو دم بنا دیا کہ پیچھے لگا دیا دوسرے کے. چل عیسیٰ علیہ مریم علیہ السلام کو بینات واضح معجزات کیا وہ دیے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا ہے؟ مردے زندہ کرنا, اور بادل رات اندھا جو ہے اس کی آنکھوں کی جاری نہ ہو ان کو ٹھیک کرتے تھے. کیسے وہ جگہ بھی بن جاتی تھی, دہلے بھی آ جاتے تھے, دور بھی آ جاتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے, لیکن اگر ہاتھ پھیرنے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے تو کپڑا دے دیتے تھے, وہ پھیرتا اس کو, روشنا کے اندر کار ہوتی تو آنکھیں مل جاتی, کوڑ کی تکلیف ہوتی تھی, کپڑا پھیرتا تو کوڑ گیا وہ ختم ہو جاتا تھا. اور تیس تیس ہزار, پچاس پچاس ہزار تک مریض, ستر ہزار تک آ جاتے تھے ان کے پاس. عمر الکما والا برس وہی الموتا رضی اللہ, مرد زندہ کرنا یہ بھی نفس عادت ہو گیا. اسی طرح یہ اخلق و لکم الدین, غایت الطیر, مٹی پرندوں کی شکل پر ڈالتے پھر کنگ مارتے تو مٹی مٹی میں رہتی, سچ مچ کے پرندے بن جاتے, انہیں لگ جاتے. یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہو گیا. اسی طرح غیب کی خبریں دینا, انبیاء کو بھی ماتا قلون میں ماتا تھا, پھر وہ نہیں ہوئی ہوتے کو جو کھا کے آتے ہو پیٹ کے پردوں کے پیچھے سے نبوت کی آنکھ سے دیکھ کے وہ بتلا دیتا ہو, اور جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کے عصمت مسلم ہے نا, بس سے قرآن ہی جائے, لیکن نبی پاک کے بارے میں کی ادارہ کو شرک ہو جائے گا. ظالم اتنا ہی نہیں کرتے بھی, چلو بات ثبوت ثبوت کی حد تک کرے کہ ثابت نہیں ہے, شرک کا فتویٰ جڑنے کا تو کیا ہو سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں اگر یہ صفت مانی جائے تو وہ تو اللہ کا شریک نہیں, سرکار مانی جائے تو پھر آپ اللہ کا شریک کیسے بن جائے. اسی طرح جو ہے باپ الارحام کہہ لو کسی کو نہیں ہو سکتا ہے, تو پیٹ میں جہاں یہ لسی یا دودھ یا مکھن یا ساگ پالک وغیرہ جہاں ہوگی, بچہ بھی وہیں ہوتا ہے یا کہیں دور دراز علاقے میں ہوتا ہے, ریم بھی ساتھ ہی ہوتا ہے, تو وہ میدے پہ نظر پڑ جاتی تھی, اس میں جو کچھ ہوتا نظر آ جاتا تھا, بریڈ پہ نظر نہیں پڑ سکتی تھی, وہاں پتہ نہیں چلتا کیا پیدا ہونا ہے کیا نہیں پیدا ہونا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا کہ تیری نئی ماں جو ہے اس سے بچی پیدا ہوگی, بچہ نہیں پیدا ہوگا. اسی طرح بتلا, اسی طرح نبی پاک دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے, عیسیٰ علیہ السلام سینکڑوں دیواروں سے پرے جو کوئی گھروں میں چھپا کے آتے تھے وہ بیان کر دیتے تھے. لہٰذا ثبوت کی بات کرو, شرک کے فتوے جڑنا تو بہت بڑی حاضری اور عظیم کی عادت کا مظاہرہ ہے. نبی یہ مشکاک ہو گیا بھائی نات کا, یہ جو معجزات آپ کو بتا دیے گئے تھے. دوسرا جو ہے تو بھائی نات سے مراد انجیل ہو, انجیل تو ایک ہے, بھائی یہ نہ کہنا چاہیے تھا بھائی نات کیوں, تو سور سے متعدد ہے, اس میں ہر ایک بھائی نہ بن گئی آئے ہیں جائے وہ متعدد ہے, اس لحاظ سے جب آپ کا نفس بول دیا گیا. عیسیٰ اس کی تاکیف فرماتے ہیں تو یہ معرب ہے, اصل ایشو یہ تھا مبارک کے معنی میں, تو پھر اس کو عربی میں ڈالتے وقت عیسیٰ سے تبدیل کر دیا گیا. مریم یہ بھی عبرانی زبان کے اندر خادم کے معنی میں ہے, یہ عابدہ کے معنی میں ہے, اور عربی میں مریم اس عورت کو کہا جاتا ہے جو مردوں کے پاس بیٹھنا بات چیت کرنا پسند کرے لیکن پاک دامن ہو. اسی طرح ویر اس کے مقابل مرد ہو گئے جو عورتوں کے پاس بیٹھنا, ان سے گپ شپ لگانا یہ پسند کرے لیکن بد اخلاق نہ ہو, پھر ویر کا آ جائے گا. جتنا روح القدس تو عید قوت ہو گئی اور تائید تقویت ہو گئی, ہم نے ان کو تقویت مہیا کی, رسول کے رشتے ساتھ روح القدس یہ اضافت قرار پر دلالت کرتی ہے. پھر مطلب کیا ہوا کہ روح القدس مقدس نہیں نہ صرف اضافت اس کی مقدس چیز کی طرف ہو گئی, حالانکہ روح آپ مقدس ہے. اس کا جواب دیا کہ موصوف بعضوں کا صفت کی طرف مضاف ہوتا رہتا ہے. اس میں حاتم الجود مراد کیا ہے؟ الحاتم الجواد رجل سے بکن جو ہے رجل الصادق یہ معنی ہوگا. اسی طرح یہاں بھی روح المقدس تھا تو یہ مراد ہوگا. استاد اس کا کیا ہے؟ جو جبریل امین علیہ السلام ہے وہ المقدس کیوں ہے, یا خود عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے تو وہ مراد ہے روح القدس؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ساتھ کیوں موصوف کیا گیا ہے؟ کیونکہ یا بچہ اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں ہوتا ہے بچوں کی صورت میں, یا پھر ماؤں کے ریموں میں آتا ہے تو وہاں حیض نفاس وغیرہ کے خون کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ ذات جو ہے یہ مقدس تھی اس لحاظ سے کہ حضرت مریم کو پیدا آتا ہی نہیں تھا, اور جبریل امین علیہ السلام کی کوکھ سے آپ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر اس طرح پر نہ وہ پشتوں میں آئے تو وہ میل کی چہل آپ کے ساتھ ہوئی, نہ حیض وغیرہ والی جگہ پر آئے تاکہ وہ میل کی چہل اور نجاست چلی دی جائے وہ آپ سے لگی تھی. اس لحاظ سے مجھے تو مجھ وہ کہہ دیا گیا ہے بشری شکل میں ڈھل کے کیوں آئے. جبریل امین نوجوان ہے اور بڑے خوبصورت ہیں, بشری حالت میں ڈھل کے آئے. ایک عورت برائی کا نہ ارادہ کرتی ہے نہ اس میں اس طرح کا کوئی جذبہ پایا جاتا ہے, لیکن ایک مجبوری امر ہوتا ہے, میلان قدرتی طور پر ادھر پیدا ہو جاتا ہے. بشری حالت میں ڈھل کے نوجوان صورت میں اس لیے آیا تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو مباشرت وغیرہ کا, اور بعض اوقات سے انزال بھی ہو جاتا ہے مردوں کو ہو جاتا ہے, عورتوں کو بھی اسی طرح ہوتا ہے. پھر ماتا حضرت مریم کا تو ان کے دیکھنے سے ریم میں پہنچ گیا, ادھر آپ نے پھونک ماری پھر وہ بھی پہنچ گیا. اس طرح پر یہ آپ کی روح اور وہ ماتا اکٹھے ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بنیاد جو ہے وہ تیار ہو گئی. تو ماں اور باپ دو کا مادہ نہ ہوا, صرف ماں کا مادہ ہوا. بشریت مغلوب ہو گئی, روحانیت جو ہے تو وہ غالب ہو گئی. اس لحاظ سے سیرت کے مرزاد جو ہے تو وہ سادر ہوتے رہے. بہرحال ایک اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ حیض نفاس جو ہے اور اس سے محفوظ رہے, یا مکہ شیطان جو ہے تو اس سے محفوظ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مت کرتا ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام حجاب میں تھے تو قریب آیا تو حجاب میں چونکہ دیا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے اس سے محفوظ رہے گی. اس لحاظ سے وہ قدس ہو گئے, یا قدس سے رات انہیں کی ذات ظاہر القدسہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ کیا ہے عزت والے ہیں. اس لحاظ سے ان کو انہیں قدس کیا وہ کہہ دیا گیا ہے. وہ قدس اللہ کی صفت بن گئی, اس کا بیت اللہ یہ اضافہ تشریف کے لیے ہو گئی. اسی طرح ان کو روح اللہ کہہ دیا گیا, اس طرح جبریل امین کو ارسل علیہا روحنا اپنی طرف منسوخ کیا ہے ان کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی طرف منسوخ کر دیا ان کی عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لیے. مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پیدا کردہ روحوں میں سے جو عظیم ترین مقدس ترین روح تھی وہ ہم نے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو سونپی. ابل انجیل یا روح قدس جو ہے تو اس کے مراد کیا ہو جائے؟ انجیل کیونکہ وہ حیات روحانی کی مجب ہے, یا ساری تعالیٰ کا جسم عالم ہے تو وہ مراد ہے کیونکہ اس سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے وہ روح پھونکنے کا سبب بن گیا نا, جب تسمیت کو سبب اس میں مقدس کے طور پر روحیں بعد میں پیدا ہوتی ہے. اس قسم کو حضور سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور ہم یہ عطا کیا اس ابن مریم کو بجنات یعنی معجزات ایسے کہ جو واضح ہیں جیسا کہ یہ وجہ تشبیہ ہو گئی ہے. تو معجزات سے مراد تھے تو بجنات سے کیوں تعبیر کیا؟ جب واضح تھے کہ ان میں شفا نہیں تھا. قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس نبی ہونے کی دلیل ہے, لیکن اس کی شان اعجازی وہ ہر ایک تو نہیں سمجھ سکتا. یہ نظریہ بر ہو گیا نا, وہ واضح قسم کے معجزات تھے جس کا مردے زندہ کرنا, جیسا کہ مردے زندہ کرنا اور جو ہے پیدائشی اندھوں کو جو ہے بری کرنا, اندھے پن سے اور برس کے دعوت سے بیماری ان کو صحیح کرنا, بری کرنا اور جو غیر چیزیں ہیں ان کو خبر دینا, یا کہتے ہیں کہ یہ رات کو رات گیل ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ عیسیٰ کا یہ عبرانی ہے اور یہ ایشو خاص پھر اس کو عربی بنا کے عیسیٰ کہہ دیا گیا اور یہ مبارک کے معنی میں آیا تھا اور مریم دیا مبارک اور مریم یہ عبرانی زبان میں خادم یا عابدہ کے معنی میں ہے اور عربی میں مردوں میں سے زیر کی مانے دو, یعنی جو مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھنا گپے مارنا پسند کرے زیر ہو گیا, تو عورت مردوں کے پاس بیٹھنا مزاج مردانہ ہو گیا نا, اگر ویسے دینا نہیں ہے تو اسی طرح کوئی مرد ہے لیکن مزاج زنانہ ہو گیا تو یہ اگر کلیم اعلان کے ساتھ بیٹھے گا لیکن برائی نہیں ہوتی. اس طرح حبیبہ شاعر نے کہا ہے, کہا میں نے زیر کو کہ لم تصل ہو مریم ہو کہ نہ پہنچی تھی اس کے پاس مریم اس کی, اور وزن اس کا مفعل ہے مفعل ہو تو نیم زائد ہو گیا تو کوئی آرام جریم یہ قصد کے معنی میں ہو گیا. مرام جس طرح کہا جاتا ہے مقصود جس کا قصد کیا گیا ہو یہ ہو گیا. تو بارہ ماہ اگر فائل ہو وزن تو پھر مادہ کیا بن جائے گا؟ بارہ ماہ بنے گا نا, یہ فائل وزن جائے یہ ثابت نہیں ہے. اور ہم نے قوت دی میرے عیسیٰ علیہ السلام کو اور قیاس کی گئی ہے آیدنا ومتین باب افعال پر ہوا قبیل کی بجائے افعال ہو جائے سل قادم قدس کے یعنی مقدسہ کے بجائے ترکیب اضافی ہو گئی نا, لیکن مانا ترکیب توصیفی والا ہو گیا مقدسہ کے ساتھ آئی تھی. تیرا قول خاتم الوجود اور عادل الصدقے میں السلام کی روح ہے وہ مراد ہے قدس کے ساتھ کیوں منسوخ کیا ہے؟ ان کے پاک ہونے کے شیطان کے مقصد سے یا ان کے عزت والے ہونے سے اپنے بیت اللہ کی اضافت تشریف کے لیے بلکہ سکونت کے لحاظ سے یہاں بھی اپنی طرف کی طرف یہ اس لیے کہ بے شک نہیں ملے آپ کو نہیں ملایا پشتوں نے آپ کو اپنی طرف, یہ کہ بات دیکھ رہے آبا کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں نہ حیض والی عورتوں کے نیموں نے, یا رول پولیس سبراج انجیل ہے یا اللہ کا اشن آزم ہے وہ کہ جس کے ساتھ زندہ فرماتے مردوں کو بھی ہوا ہے. اور خود یہ سارے قرآن میں جہاں بھی اس طرح آیا ہوا ہے تو انہوں نے ان کی بجائے فون کے وزن پر پڑا اس سے افق اللہ وازا تم رسول الملا تحوا انفس تم اس کا پر تم فریقن کا ضرب تم فریقن کا چھوڑوں, کیا ہر بار کے آئے گا تمہارے پاس رسول ساتھ اس چیز کے جو نہیں پسند کرتے نفس تمہارے, پھر تم تکبر کرو گے ان کے ساتھ ایمان لانے سے اتباع کرنے سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھو گے. بس ایک فریق کو جھٹلایا تم نے اور ایک فریق کے قتل کے در پہ تم لوگ کو آپ آئیے حمزہ انکار کے لیے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ رسول ایسے آسام لے آئیں تو تمہارے ان سے گزرا ہو تو تم پر ان کا انکار کر دو یا ان کے شہید کرنے کے در پہ ہو جاؤ, یہ طریقہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے. ہوا آ گیا یا ہوا یہ محبت کرنا اور ہوا یہ بھی ہوئی ہے اور پھر یہ گرنا والا میں ہوگا. یہ آگے یہ آواز جو ہے مراد سن کرنا. افا لما جاکم, یہاں فا جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ فا اور اس کا جو باقبل متعلق ہے اس کے درمیان حمزے کو داخل کر دیا گیا ہے. فق اللہ مادا کو اس کا تعلق ماقبل سے ہو گیا, نہ کہ مختار صلاح السلام کو ہم نے کتاب دی اور پیغمبر ان کے بعد بھیجے عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوا, بعض کی تکلیف کر دی, بعض کو قتل عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا درخواہ ہو گیا, یا کو قتل کیا, بعض کی تکلیف کر دی. تو یہ فق اللہ واضح حکم پریڈ اس پر ہوا. تو پہلا بعض رسول آتے مریم الات اس کے ساتھ یہ حمزہ درمیان میں یہاں لانے کا تو کیا بنتا ہے, کیونکہ وہ شرط ہو گئی, یہ جزا ہو گئی, وہ سبب ہو گیا, یہ مسبب ہو گیا. پھر صبح مسبب کے درمیان یہ شرط جزا کے درمیان حمزے کے لے آنے کا کیا مطلب ہوا, کبھی بتلاتے ہیں تو بھی خلا تاکہ بے حضالے کا لہٰذا مطلب یہ ہے کہ ہم کریں احسان, پیغمبر بھیجیں, بولے ان کی آنکھوں پہ ظاہر کریں, ہماری ہدایت کا سامان کریں, تم رد عمل یہ ظاہر کرو. یہ حمزہ استفام انکاری کے لیے ہوا کہ اس طرح بس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ان مہربانیوں پر تم یہ آگے قتل ان کو کرو یا تقریب ان کی کرو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ گویا تقریر اور سرزنش جو ہے اس کے طور پر حمزہ علیہ درمیان میں لایا گیا ہے. یا یہ استفام تعجیب کے لیے ہے کہ عجیب حال ہے تمہارا, ہم کیا تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اور تم ہمارے بیجے بیجے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور جی کرتے ہیں یا کامل ہوں گے کیوں نہ یہ علیحدہ کلام ہو جائے, تو پھر فا تو کفری کے لیے ہوتی ہے, تو پھر باقبل پر مقرے وہ کون سا باقبل ہے جس پر یہ مقرے ہوگی, تو اس کا جواب دیا کہ وہ مقدر ہو جائے یہاں پر. باقی یہ تمل کلف ذکر کیا ہے, مطلب یہ ذوق کی طرف سے اشارہ کر دیا ہے, کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتا فا جو ہے وہ استناف کے مقام میں آ سکتی تھی, پھر اور مقامات میں بھی تو کہیں یہ ثابت ہوتا, حالانکہ نہیں ہے اس طرح سے محاورات کرنے, لہٰذا یہ تعویل تو بھی لوگوں کی طرف سے لکھی گئی ہے, یہ ضعیف ہے, بلکہ متعین ہے کہ اس کا ماقبل پر اثر ہے. اور حمزے کا لانا تقریر کے لیے ہو گیا یا تعجیب کے لیے, تو بڑا تعجب ہے, ہم تمہارے بھلے چاہتے ہیں اور تم ہمارے بیجوں کے ساتھ یہ برائیاں کرتے اور برا سلوک کرتے ہو. فریقاً کذب تم, ایک فریق کو کھلایا تم نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام, اور ایک فریق کو قتل کرتے جس طرح کہ زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام نے. اور مشکال ہے جہاں ادھر کذب تم بازی کا سیگا ذکر کیا, دوسری طرف تقتلون ادارے کا سیگا جو ہے وہ ذکر کیا ہے, حالانکہ اگر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں تو حضرت زکریہ یا یحییٰ بھی پہلے گزر چکے ہیں, اور کتنے بھی علیہ السلام کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک ہی دن میں بیت المقدس کے اندر شہید کر دیا تھا 300 کے قریب. یہ گزرے واقعات ہیں, تو یہاں بھی فریقاً قتل تم ہونا چاہیے تھا, جس طرح قتل تم فرمایا گیا ہے. یہ سالت اس کا خلاف پہلا حکایت الحال الفاضیہ. اس وقت اگر کہا جاتا تو تقتلون کا سیگا بولا جاتا نا, تو پھر اسی لفظ کو یہاں بھاگ رکھا گیا, معنی بازی والا ہے فریقاً قتل تم, لیکن شکل گزارے والی اختیار کی گئی حکایت حال ہے ماضیہ کے طور پر. اس وقت تقتلون کا سیگا استعمال ہوتا تو اب بھی ضرور سیگا حال رکھا گیا, اگر کہ معنی ماضی والا جو ہے وہ تو یہ ہو گئی کبھی، یہ ہو گئی حکایت حال ہے ماضیہ. اب اس کا باعث کیا ہے؟ صحیح تو ہو گیا تقتلون کہنا، لیکن مرضی اس کا کیا ہے؟ قتل کم کی بجائے تقتلون لے کر کرنا. فإن الأمر سجیئن، پھر یہ ہو گیا کہ یہ ایک بڑا برا عمل تھا، وہ گویا ذہن سے دور نہیں ہوتا، آنکھوں سے اجل نہیں ہوتا ہے، اس کا مستحضر ہونا ذہن میں، آنکھوں کے سامنے موجود ہونا، اس پر تنبیہ کرنا مشکل ہے. عمل بڑا عجیب ہو یا بڑا ڈراؤنا ہو، ہر وقت پیش نظر رہتا ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر وقت وہ بھیانک منظر تمہارے قتل والا وہ پھرتا رہتا ہے. جب اس لیے یہ قتل ان کا فگر جو استعمال کیا ہے. دوسرا کیا مراد اندر سوال، صرف آیات کا اختتام جو ہے تو وہ واہ واقف المضموم مفتو پہ آ رہا تھا، اس لیے پھر یہاں بھی قتل تم بھی لیا ہے قتل ان جائے تو ذکر کر دیا گیا ہے. دوسری توجہ اس کی کہ کذب تم کی طرح قتل تم کیوں نہیں کہا، قتل ان کیوں کہا ہے؟ مطلب ہے اب بھی تم انہی عادتوں پر ہو، ہر سے ختم نہیں ہوئی تمہاری، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پر ہو. اگر ہماری حفاظت ان کے شامل آز نہ ہوتی تو تم نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. حتیٰ کہ آپ جب بدر کی جنگ سے کامیاب ہو کے واپس لوٹتے تھے، یہودیہ نے بڑی دعوت کی آپ کی پرتکل اور بڑی خوشی شادمانی کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہ کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے. پھر پوچھا گیا کہ یہ حرکت تم نے کیوں کی ہے، تو اس نے پھر یہ توجیہ کی اپنے عمل کی کہ اگر سچے ہوتے تو اللہ رب العزت آگاہ کر دیتا، جھوٹے ہوتے تو ہماری جان چھوٹتی. اس نیت پر میں نے یہ کیا ہے کہ سچے ہیں تو پھر نہیں کھائیں گے، اللہ آگاہ کر دے گا، اور جھوٹے ہوئے پورا ہماری خلاصی ہوگی، جان چھوٹ جائے گی. تو آپ نے لطمہ منہ میں رکھا لیکن فرمایا ہاتھ اٹھالو نہ کھاؤ، نہ حاضرے میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. پھر اس کو بلا کے پوچھا گیا، اس نے یہ جواب دیا کہ پہلے آپ نے سزا کوئی نہ دی، ایک سال بھی اس زہر آلو کھانے کی وجہ سے فوت ہوئے، پھر اس کو کسا کر قتل کر دیا گیا. پھر کیا ہر بار کی جب آئے تمہارے پاس رسول چیز کے ساتھ کہ جس سے تمہاری نہیں پسند کرتے نہیں تمہارے لا تہوا کمانا لا تو بہو میں سر کہا جاتا ہے کہ ہوا یا ہوا جب قابو رکھے، اور کہا جاتا ہے ہوا ہوگی یا جب سے گر جائے، ہمارا فے کے اور جس کے ساتھ اس فے کا تعلق ہے، جس پر مسفرے ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھائی نعت کے ساتھ، تو یہ کیا تھا؟ تصدیق کرنا، لیکن تم نے انکار کیا، تکذیب کی یا قتل کے در پہ ہو گئے، تو پھر حمزے کو درمیان میں کیوں لایا گیا ہے؟ تو بھی اللہ ان کی سرزنش کرنے کے لیے اوپر ان کے پیچھے لانے اس امر کو ساتھ، اس کے کیا مطلب؟ ہم پیغمبر بھیجیں، معجزات دکھلائیں اور تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. چل یا تو ہم کا کس کے لیے ہو گیا؟ توجیح کے لیے یا تعجیب کے لیے، ہم کیا بھلائیاں کر رہے ہیں اور تم اس کے بدلے میں کیا ناشکری کر رہے ہو اور شکرائیوں کا احتساب کر رہے ہو؟ نئی کلام ہو جائے معذوف علیہ معذوف ہو جائے گا، اس تک پر تم تکبر کے ایمان لانے سے اور کبھی طلب کے لیے ہوتا ہے نا، کبھی فہم کے لیے، تو تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بالا تر سمجھا اس سے کہ ہم ان رسولوں کی سیوا کریں اور ان کے ساتھ ایمان لے آئیں. تم نے ایک فریق کو جھٹلایا تم نے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور فہد ہے، یہ واسطے تربیت کے ہے یا واسطے ان کے نام کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی شہید کیا تھا نا، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے اس لیے پھر انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ ذکر کیا کہ تکلیف تکلیف پائی گئی ہے. سب اور بات جائے یہ سبزیاں ہو گئی ہیں، کیا مطلب؟ اور رسولوں کا آنا ایسی چیزوں کے ساتھ یہ سبب بن گیا تمہاری تکلیف کا اور قتل کرنے کا. یا خواہ جائے تو وہ تفصیل کے لیے ہے. ختم کیا تم نے یہ گروہ کو پر تم یہ اجمال ہو گیا اور ففری کا یہ اس کی تفصیل ہو گئی. استقبال کیسے کیا؟ بعض کی تفصیل کر دی, بعض کو شہید کر دیا. اور جن نے ذکر کیا لفظ مضارع کے ساتھ حال ماضیہ کی حکایت پر واسطے حاضر کرنے اس کے واسطے حاضر کرنے حاضر ہونے اس امر کے نفوس میں, کیونکہ امر فضی ہے یہ اتنا بھیانک اقدام تھا کہ ہر وقت وہ ہماری نظروں میں رہتا ہے, تو اس کے ذہنوں میں نظروں میں رہنے پر تنبیہ کے لیے تکلوں گویا کہ ابھی تم وہ کام کر رہے ہو یہ بتانے کے لیے تکلوں کا سیا استعمال کیا گیا ہے. فواصل ممتاز ہے آیات کو اس کی رعایت کرنے کے لیے, دلالت کرنے کے ابھی تک کسی حرکت میں ہو, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے گھر پہ ہو. اگر نہ ہوتا نہ ہوتی یہ بات کہ میں بچاتا آپ کو تم سے, میرا بچانا آپ کو تم سے نہ ہوتا. اسی لیے تم نے جادو بھی آپ سے کیا, جادو کیا من میں یہ صبح فلک تو ناک سے اب نازل ہوئی ان کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے, اور غیر آزم کیا تم نے ان کے لیے. فالو کلو گداول استقبال کیوں کیا کہ تھا دل ہمارے جو ہے تو وہ پردوں میں ہے. اللہ اللہ کفر بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو ملعون ٹھہرایا ان کے کفر کی وجہ سے. اکلی لمبائی اور میں نے ان کو لہٰذا تم ایمان لانے والے نہیں ہو, کیونکہ دل جو ہے ہم نے تمہارے معاف کر دیے ہیں. کلو گداول ہمارے دل جو ہیں تو وہ غلط ہیں. کیا مطلب؟ پردے جو ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں, پیدائشی طور پر پردے پڑے ہیں. لا یصل الی ماضی کبھی جو کچھ تم بیان کر رہے ہو تو وہ ہمارے دلوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے, اور ہمارے دل اسے سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا تم کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے ہو, کیونکہ ہمارے دل پردوں میں ہیں. یہ قلوب و ناغلق کا مطلب کیا ہوا؟ اغلب کی جمع غلق ہو گئی. اغلب کیا ہوتا ہے؟ غیر خطرہ شدہ, اس کی شرمگاہ کا اگلا حصہ اس پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے دل جو ہیں وہ بھی پردے میں ہیں, حقیقت ہیں ہی اسی طرح. اغلب شاید اس طرح ہی ہے, ان کو دل کہنا ہی شابت کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ حقیقت تو دل کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. کوئی اغلب کیا ہے دل, یہ مستعار ہو گیا اغلب سے, یعنی غیر مختون آدمی کو اغلب کہا جاتا ہے, کیونکہ اوپر پردہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی اوپر پیدائشی پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یا غلط کا محفظ غلط ہو گیا, مراد کیا ہے؟ ہمارے دل جو ہے یہ ضرف ہے حکمت کے, علوم کے, اس لیے ہمیں حاجت ہی نہیں ہے. یا اگر تم جو کہہ رہے ہو یہ حکمت پر مشتمل ہوتا تو پھر ہمارے دل قبول کرتے. ہمارے دل کو یا پیمانہ ہے صحیح بات اور غلط بات میں فرق کا, صحیح ہوتی تو ہمارے دل قبول کر لیتے, چونکہ غلط ہے تو اس لیے ہمارے دل اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یہی مطلب ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے غلط کر کے کیا فرمایا؟ بلعنہم اللہ بکفرہم. تو یہ کہنا کہ پردے میں ہیں, پیدائشی طور پر پردے ہیں یا ظرف ہیں انہوں میں ایک میاں کے, یہ غلط ہے. بلکہ اللہ نے ان کو معلوم ٹھہرا دیا ہے کفر کی وجہ سے. پہلے صلاحیت تھی کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام, لیکن جب ضد کی اڑ گئے پھر باری تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں جو ہے وہ سلط کر دیے, ختم کر دیے. تو ان کے دعوے کا رد آ گیا. تو اب اشکال اس پر یہ ہوگا کہ جب ملعون ٹھہرے ہو اور صلاحیتیں اس کی ختم ہو گئیں تو پھر وہ مکلف ہی کوئی نہ رہے, تو پھر باری تعالیٰ ان کو کیوں پابند کر رہا ہے, یا پھر عذاب وغیرہ ان کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کا جواب دیا والمانا, پیدائشی طور پر تو فطرت پر تھے اور حق قبول کرنے کی صلاحیت تھی, لیکن جب اصرار اور جس سے کام لیا پھر باری تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو باطل کر دیا. ایک تو یہ جواب آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی خلل ان میں پایا گیا تھا اس بنا پر وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے, بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا, حق کے قبول سے محروم ٹھہرا دیا. جس طرح ان کی آنکھوں کو آیات دیکھنے سے محروم کر دیا, کانوں کو آیات سننے سے محروم کر دیا, اسی طرح یہ بھی تو قابلیں آ گئیں. تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں اللہ اللہ علیہم, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کافر ہیں, ملعون ہیں, انہیں یہ دعوت کرنا کیسے زیر دیتا ہے کہ ہم بڑے جو ہے صاحب علم ہیں اور صاحب حکمت ہیں اور ہمیں تمہاری اتباع کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ انتہائی گھٹیا ہے, ملعون ہے اور خراب جہل ہے, تو وہ اس لیے ان کے دعوے کریں, یہ انہیں کیوں کر حق حاصل ہو سکتا ہے. تو قلیل مایو ملعون تھوڑا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں, تو قلیل کے نصب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کے یوم نونا ایمان دیا بے کے ساتھ پتہ جی ہوتا ہے یوم نونا مل گیا یا بلا واسطہ متعدی بھی ہوتا ہے آمن تو ہوں لیکن من آگے چلا ہوتا ہے آمن تو بنا تک بھی ہے یا من وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ معنی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیا کہ مسلم مطلب جو میں بنا پر منصوب ہے اصل کیا ہے ایمان کلیلا یوم نون پر موصوف حضرت کر دیا تو اس کے بعد اس کو باقی رکھا دیا. اشکال یہ ہوگا کہ ایمان قلیل کثیر تو کوئی نہیں ہوتا ہے نا, اگر کسی ایک چیز کا انکار پایا جائے تو پھر ایمان تو نہیں نہ ہوتا ہے. انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار پایا جائے, قیامت کا انکار پایا جائے, کبھی پاک کی نبوت کا انکار پایا جائے تو ایمان تو کوئی نہ ہو جاتا. تھوڑا یا زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہاں پر؟ اس کا استعمال دیا کہ یہاں قلیل معدوم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, گویا ان کا ایمان یہ نہ ہونے کے برابر ہے. دعوت وہ کرتے ہیں ایمان کا لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تاکہ ما کا لفظ جو ہے اس کی تاکید فرماتے ہیں, ما موصولہ ہو نافیہ ہو تو یہ ما نہ موصولہ ہے نہ نافیہ ہے بلکہ زائدہ ہے مبالغے کے لیے ہے. قلیل میں جو قلت والا معنی پایا گیا تھا تو اس کی تاکید کے لیے ہو گیا. اب وہ قلیل ما یؤمنون ایمان قلیل ان کے حق میں ثابت کیا گیا ہے, مطلب کیا ہوا؟ اب تو انہوں نے بعد الکتاب و تکفرون میں بعد کچھ حکم مرضی کے مان لیتے تھے, جب نہیں ہوتے تو مرضی کے مطابق ان کا انکار کر دیتے تھے. اس لیے قلیل ما یؤمنون یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں قلت عدم کے معنی میں استعمال کی گئی ہے, نظر تم ایمان لاتے ہی نہیں ہو. اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے, یعنی کہ ایسے دلوں کے جو ڈانپے گئے ہیں ایسے پردوں کے ساتھ کے جو پلکی طور جو ہلکی ہے کہ نہیں پیدائشی طور پر پردے پائے گئے مختلف نہیں پہنچتا ہے ان کے در نہیں پہنچتی ان کے در ہوتی ہے جو لائے ہو تم دل جو لائے ہو تم اور نہیں وہ سنتے اس کو کہ مستعار ہے اب لگ سے وہ کہ جس کا نہ خطرہ کیا ہو. جس طرح وہ پردے میں ہے اسی طرح ہمارے دل میں پردے میں ہے, پیدائشی طور پر پردے ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں. یا کہا گیا ہے کہ اصل وہ لوگ کا ہے جناب علاف کیا ہے تفسیر کے طور پر وہ لوگ کہہ دیا گیا ہے. تو صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ وہ علم کے برتن ہیں کوئی چیز علم یاد رکھ لیتے ہیں اور نہیں یاد رکھتے اس سے جو تم کہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی صحیح علم ہی نہیں ہے, وہی الہی نہیں ہے. یا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علم سے دل پہلے ہی بھرپور ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے ذریعے کوئی علم حاصل کرنے کی. چل یا مکون یہ اس کے ساتھ کے جو سنے ہے غیر سے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان کے قلوب الاول کے دعوے غلط ہو گیا, بلکہ ملعون ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے. رد ہے ان کے قول کا. جو انہوں نے کہا مانا یہ کہ بے شک ان کو پیدا کر دیا فطرت پر اور حافظ کرنے کی قدرت پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دیا ان کو ان کے کفر کے سبب اور بات کیا ان کے کفر کی وجہ سے اور باطل کر دیا ان کے استعداد کو, یا بے شک وہ دل نہیں قبول کرتے اس نہیں وہ انکار کرتے اس کی قبولیت کا جو تم کہتے ہو کسی خلق کی وجہ سے بلکہ سر پوچھر ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا ان کو ان کے کفر کے سبب, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا, انساروں آنکھوں کو اندھا کر دیا. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ دلوں کو بصیرت سے خالی کر دیا اور پھر آسل سے وہ کافر تیسری ترجیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے ملعون ہے, کہاں سے ان کو یہ دعویٰ کرنے کا, صاحب علم ہے یا ہم بے نیاز ہیں, تم سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, ہم پہلے ہی پورا ہیں اور وہ ہمارے کوتند ہیں, ان سے یہ دعویٰ انہیں نہیں دیتا. سر یعنی قلیلاً مفعول مطلق ہے اور موصوف معذوف ہے, اس کی وجہ اس پر کیا کام کر دی گئی ہے. ایمان تھوڑا لاتے ہیں, تھوڑا ایمان کیا لاتے ہیں, عباد الکتاب پھر مال آئے گا تقلیل و والدہ کے لیے اور وہ ان کا ایمان ہے بعض کتاب پر بعض کتب پر, یا قلیل یا عدم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ایمان تمام ارکان کے ساتھ لازم ضروری ہے, بعض کے ساتھ ایمان کافی نہیں ہے. عدم جو ہے وہ بیان کرنا محسوس ہو گیا تو وہ مومن نہیں ہے. Thank you.